के लिए जब औरत की इस्मत को ना बेचा जाएगा। चाहत को ना कुचला जाएगा, गैरत को ना बेचा जाएगा। अपने का लेकर तूतों पर जब ये दुनिया शर्माएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर ये भूख के और बेकारी के, टूटेंगे कभी तो बुत आखिर दौलत की इजारादारी के। जब एक अनोखी दुनिया की बुनियाद उठाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी।